جیسے صلات خلت ابراہیم پر نازل کی ایسے ہی صلات خلت محمد پر نازل کی تھی. اور ساتواں جواب یہ ہے کہ من باب التشبیہ المذموم بالمذموم مگر مجھ کے جواب پسند ہے, میں اس کی وضاحت کے ساتھ تشبیہ نہ کر سکوں. آٹھواں جواب یہ ہے جو عمران کتاب البیان میں اور بند بنائی کے تجرید میں امام شافعی نے کیا ہے کہ سچے علی محمد پر کلام ختم ہو گیا اور علی آل محمد سے نیا کلام شروع ہو رہا, اسی سے تشبیہ کا تعلق ہے. تو اس سے صلاۃ ابراہیم کا صلاۃ آل محمد سے اثر ہونا لازم ہے. یہ جواب ان حضرات نے امام شافعی سے نقل کیا ہے لیکن اسلام تہمیہ نے اس کو حقیق قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر کو نے یہ جواب یہ اعتراض ابن قیم سے نقل کیا ہے لیکن اصل امام ابن تہمیہ کا اعتراض ہے. پھر حافظ نے جواب دیا, حافظ ابن حجر نے جواب دیا کہ اس میں دقت کی کیا بات ہے, کلام اس طرح سے ہے اللہم صلی علی محمد وصلی علی محمد, اشکار ہے کہ یہ بات تو آپ نے اپنی طرف سے بنا کے کلام کو رکت سے نکال دیا, ہماری گفتگو تو موجودہ عبادت پر ہے. اس کے بعد یہ سمجھو درود شریف کا جو سیوا یہاں وارد ہوا ہے یہی امام محمد نے کتاب الحجہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے, لیکن بارک سے پہلے اللہم کو نہیں ذکر فرمایا اور حمید سے پہلے فی العالمین کی زیادتی نقل فرمائی ہے. فی العالمین کی زیادتی موتا امام محمد میں واقع ہوئی ہے. چلیے یہ بات ایک اور تنبیہ کر, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ کہیں کسی حدیث صحیح میں ابراہیم والے ابراہیم کو جمع نہیں کیا گیا, ان کو یہ جگہ مستحضر نہیں. یہاں حدیث صحیح بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں ابراہیم والے ابراہیم کو جمع کیا گیا ہے. یہاں بھی ابن قیم نے ابن تیمیہ کا اتباع کیا اور ابن حجر کو ابن قیم ہی کا کلام معلوم تھا, اس لیے انہیں پہ اعتراض کیا. یہ اعتراض ابن قیم کے استاد ابن تیمیہ کو بھی پوچھا. اباکما تم راشد نہ ابراہیم چلی کلمات اللہ زہریلا جانور عین لاما عین ملما, جو انسان کے اندر اپنے زہر سے خبل پیدا کر دے, اس کے عقل پر اثر ڈال دے. چلیے لا توجل لا تقبل قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى لايا وبه قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد رحمت المصاحب قال لقد یہ اس حدیث پر کے اضافت کو اس کی تقریر وقت میں ان شاء اللہ تعالیٰ سنسد کو محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ انزلت وابه وقاف نحصرنا في زمد الفرقان وقال بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من ذراكم إذ قال ربي أدنك افتح لي الموتى قال ابن مكين قال ولا ولا كليت من نقل اس میں اختلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول برمنا شک تھا یا اس یہاں شک نہیں تھا. بات تو کہتے ہیں کہ شک کی بنیادوں پر تھا اور قبل نبوت اور بات کہتے ہیں بعد نبوت تھا, لیکن یہ وہ شک نہیں ہے جو عرف میں سمجھا جاتا ہے جہاں دونوں جانے مساوی, بلکہ یہ وسوسہ کبھی سکھا. لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم کے حضرت ابراہیم کو شک نہیں ہوا تھا, اور اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نحن احق بالشک میں ابراہیم کیوں فرمایا. بعض علماء جیسے ابن قتیبہ وغیرہ نے کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو بعض صحابہ نے کر دیا شک کے ابراہیم ولم یشکن بھی, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم. آپ نے یہ کلمہ بطور توازو کے ارشاد فرمایا, اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم شک نہیں کرتے تو ابراہیم کیسے شک کر سکتے ہیں. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں شک سے مراد صورت شک. اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا رنی طرح تحریر مطالعہ نے اولم دون, حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ درجۂ عین یقین سے ترقی کر کے درجۂ عین یقین پر جانا, اور یہ بدیہی بات ہے کہ کسی چیز کا علم جو ذرائع علم سے ہوتا ہے اس سے مشاہدے کا درجہ آگے ہوتا ہے. ایک تو آگ کا جلانا اور ایک تو جلانے کا مشاہدہ. جلانے کا علم تو سب کو ہے, اور مشاہدہ جلانے کا انہیں لوگوں کو ہوتا ہے جو آپ کو جلاتا دیکھتے ہیں. نمبر تین, بات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کوئی احیاء کا یقین تھا لیکن وہ کیفیت احیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. یہی لفظ آیت سے سمجھ میں آتا ہے, فرمایا کیف تحیل ارمی کیف تحیل, مجھ کو دکھا دے تو موتا کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ سوال اس بات کو دیکھنے کے لیے تھا کہ ان کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ و مقام ہے, وہ کس درجے پر پہنچ گئے ہیں, ان کو جو اللہ نے اپنا خلیل بنایا کیا وہ اس حد میں ہے کہ اگر اللہ سے درخواست کریں تو اللہ منظور کر لیں گے. ہوا یہ اللہ تعالی شان منظور کر لیں گے. وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَعْوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ, اللہ لوط پر رحم کرے وہ رکن شدید کی طرف پناہ پکڑتے. یرحم اللہ رضی فلانا اس وقت کہتے ہیں جب کسی سے کوئی بات اس کے درجے سے کم صادق ہو جائے. حضرت لوط علیہ السلام کو توجہ اللہ کرنا چاہیے, انہوں نے بجائے کے کر دیا لوکان بھی بالکل قوت اور آبی الہ رکن شریر, اس پر حضور نے فرمایا ارحم اللہ لوطا. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت لوط کے دل میں اللہ کی طرف توجہ تھی زبان سے رفتار تھا. حقیقت یہ ہے کہ توجہ بالکل بے مغز بے معنی ہے. ہر مومن کے دل میں اللہ ہیں, ان کی طرف توجہ ہے, ان پر اعتماد و توقع ہے. تو نبی کا حال کیوں اس سے کم ہو سکتا, سے بدل جا اعلیٰ و افضل ہوگا. یہاں تو موجودہ لفظ پر حضور رحم اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَذَلْتُ دَاعِيَهُ. اور اگر میں سجن میں اتنے دنوں رہتا جتنے یوسف میں داعی کے کلام پر لبیک کر دیتا. یہ جملہ حضرت یوسف کے ترجمے میں آ رہا ہے, میں وہیں پر اس پر تقریر کروں گا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حضرت إسماعيل عليه الصلاة والسلام حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام کے بیٹے ہیں, اور حضرت حاضر قبطیہ رضی اللہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. یہودی اسماعیل کی نبوت کے منکر کما تقدم علی بن حزم میں امام بخاری نے قرآن حدیث سے ان کی نبوت ثابت کر کے یہود پر رد کیا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن ابي عبيد بن سلمة بن الاكوعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني اسماعيل فان اباه كان راميا علمه عن ما بني فلان قال فامسك احد الفريقين بايده بان کی حدیث میں ماں ابنی قدر رہے چلی فام تک آخذ بریقہ نہیں بیجے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالکنا کرمونا فقال یا رسول اللہ کہتا نرمی وانتا ماہم فقال ارموانا ماہم کو لے گو اے بینی چلی مبنسنا دینا میرے مبنی لفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باقی ستی اسحاق ابن ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق ابن ابراہیم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو حضرت سارا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. ابن اسحاق نے لکھا ہے جب حضرت حاضر اسماعیل سے حاملہ ہوئی تو سارا کو حیرت آئی, وہ اسحاق سے حاملہ ہو گئیں اور دونوں نے ایک ساتھ وضع حمل کیا. لیکن اہل کتاب اس کے خلاف کرتے ہیں اور ان کی رائے کہ دونوں کی ولادت پر تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ارادے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالی شان ابراہیم کا قصہ اور ان کے ابن زبیح کا قصہ سورہ صافات میں ذکر کر کے فرمایا ونادینا ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, اور پھر فرمایا بشرنا باسحاق من الصالحین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح کا قصہ پہلے پیش آیا, اس کے بعد اسحاق کی بشارت آئی. اور اگر اس آیت کو محتمل مان لیا جائے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تو بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے اگر اسماعیل پہلے نہیں پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کو غیرت کیوں آئی؟ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے اور ان کی والدہ کے شام سے نکال دینے کے لیے کیوں ابراہیم پر دباؤ دیا؟ اور بھائی تورات و انجیل کا بیان یہ ہے کہ دونوں میں 13 سال کا فاصلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انجیل کا یہ بیان حدیث کے بیان سے جوڑ کھاتا ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت حاجر کو لے کر ابراہیم چلے، اسماعیل چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے بچے، ابھی ابن عباس کی حدیث آ چکی ہے، اس لیے انجیل کا یہ بیان مخدوش ہے، اور خود انجیل کے الفاظ سے بھی اس کا مخدوش ہونا ظاہر ہے. اس میں یہ بھی وارد ہے کہ القت ولدہ تحت عجمتن، انہوں نے اپنے بچے کو ڈال دیا ایک جھاڑی کے اندر. 14-13 سال کے بچے کو جھاڑی کے نیچے ڈالنے کے مانا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ بچے کو ایک سائے کی جگہ میں بٹھا دیا. اس مسئلے میں آگے اختلاف ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق. صحابہ تابعین اور بعد کے علماء میں اختلاف ہے، اور ترجیح میں بھی اختلاف ہے. امام طحاوی قاضی ابو الولید بازی علامہ کاسانی صاحب بتائے وغیرہ تو کوئی ترجیح نہیں دی. لیکن ایک دوسری جماعت نے ترجیح دی، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل، ابو حاتم رازی، عبداللہ بن احمد، عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابو محمد بن حزم ظاہری، فقیہ ابو اللیث سمرقندی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام. علامہ ابن تیمیہ نے اس کی وجہ ترجیح ایک اور بات کی، اور اس کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ ذبح کا قصہ حجاز میں پیش آیا اور حجاز میں اسماعیل آئے. قرن قبش کعبہ میں صدیوں سال لٹکا رہا. اگر یہ قصہ اسحاق کے ساتھ پیش آتا تو شام میں پیش آتا. دوسری دلیل جو حضرت علامہ ابن تیمیہ نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ تورات میں اذبح بکرا اپنے پہلوٹھے لڑکے کو ذبح کرو، اذبح وحیدا اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، یہ اسماعیل پر ثابت ہے، وہی پہلے پیدا ہوئے، وہی بکر ہیں، وہی وحید. اسحاق پر یہ ثابت تھی. امام حاکم نے لکھا ہے کہ میں سارے مدن میں مشائخ حدیث کو دیکھتا تھا، ان کا اس میں اختلاف ہی نہیں تھا کہ ذبیح کا مصداق اسماعیل ہیں، اور انہوں نے اعتماد اس پر انب الذبیحین کی حدیث پر کیا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ حضور اسماعیل کی اولاد میں ہیں اور دوسرے ذبیح کے باپ ہیں، یعنی عبداللہ کے متعلق. لیکن حاکم کہتے ہیں اب لوگ اسحاق کو ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ ابن جریر طبری، ابو بکر رازی، ابو حاتم نے حبان گستی نے اسحاق ہی کے ذبیح ہونے کو راجح قرار دیا. فریق اول میں سورہ صافات کی آیت کو سامنے رکھا، اللہ تعالی نے فرمایا اسماعیل ابراہیم نے کہا انی ارا انی بہت فنگر مارا تھا، قال یا بت فعل ما تم ستجنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ الجبین مناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المسلمين انه من عبادنا. اس کے بعد فرماتے ہیں وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح کوئی اور بیٹا اس کے شکریہ پر اس کی غذا کے طور پر اللہ نے اسحاق کے نبوت کی بشارت کی. لیکن فریق ثانی کہتا ہے کہ اس کا تعلق اسحاق ہی سے ہے، اسحاق نے ذبح پر صبر کیا تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں ان کو نبوت عطا فرمائی، اور اسحاق ابراہیم کو اس کی بشارت سنائی. لیکن یہ بات کچھ ذرا قرین عقل نہیں. نبوت تو اللہ کے علم تقدیر طور پر ہوتی ہے، اور وہ کسی عمل پر متفرع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی عنایت سے اللہ کے مخصوص بندوں کو ملتی ہے. اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے، بہت قلیل ہے، کہ دونوں ہی ذبیح ہیں، ایک ذبیح ہیں بیت المقدس میں، دوسرے ذبیح ہیں بیت اللہ میں. علامہ انور شاہ کشمیری کا میلان اسی بات کی طرف ہے، اور مجھ کو خیال پڑتا ہے کہ شاید علامہ سیوطی کا رجحان بھی اسی طرف ہے، لیکن میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کر سکتا. فيه ابن عمر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى انكم الشهداء اذا حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه الايه. یہ ترجمہ اگلے صفحے پر بھی آ رہا، اور وہاں ابن عمر کی حدیث آ رہی ہے جو ابو ہریرہ کی حدیث کے معنی جو اس باب میں وارد ہوئی ہے. ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اس باب سے ملت ابراہیم کو بیان کرنا، اور آئندہ جو باب اسی عنوان سے آ رہا ہے اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم انه سمع معتمدا عن عبيد الله عن سعيد بن ابي قيل المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ قال اكرم اتقاهم. قال يا نبي الله ليس انا هذا نصرك. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نهي نبي الله ابن خليل الله. قال ليس انا هذا. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اکرمیت سے اس لیے خاص کیے گئے کہ ان کو شرف خاندان کے ساتھ شرف نبوت بھی حاصل تھا، اور انہوں نے ہوائے نفسانی سے اپنے آپ کو روکا تھا، اور سب سے بڑا شرف دنیا اور آخرت میں حوال نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا چلیے. قالوا ليس عن هذا نسألك قال أفان معادل العرب تسألوني قالوا نعم قال فقي عرب في الجاهلية معادل العرب سے مراد عرب کے قبائل و خاندان چلیے. قال فقي عرب في الجاهلية خيارك في الإسلام إذا فقروا وبالإسلام الآمن جو خاندان جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے ہیں وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں. شرط یہ ہے کو علم دین حاصل سے معلوم ہوا. علم دین یہ شرف کی اصل بنیاد ہے. اگر کوئی خاندان دنیا میں کمتر درجے کا سمجھا جاتا ہو لیکن اس کے افراد علم رکھتے ہیں تو وہ اس جوہر شرافت کی وجہ سے ان لوگوں سے افضل و اشرف کہلائیں گے جو اس شرف سے محروم ہیں. ایک سید ہے نہ خاندان ہے وہ خاندانی شرافت رکھتا ہے لیکن دوسرا جلاحا زیادہ ہے وہ علمی شرافت رکھتا ہے. اپنی شرافت کی وجہ سے اس کو سید پر تفوق حاصل ہوگا. ایک کو خاندانی شرف حاصل ہے دوسرے کو علمی شرف. اور علم اصل ہے بھائی. البتہ چاہیے خاندانوں کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کرنا چاہیے. ان کے آبائے کرام کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے احترام چاہیے. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ولود إذا قال لقومه رسول الله صاحب روح المعانی نے قصہ نقل کیا. ایک دن ایک سیاہ فام بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے. سامنے ایک سید زادے آ گئے جو شراب پیتے تھے اور شراب میں مست. ناراض ہو کر کہنے لگے تم ہمارے آبا کی میراث پر بیٹھ کر مزے اڑا رہے اور ہم پریشان و ذلیل ہو رہے ہیں. مریدین نے تو چاہا ذرا ان کی اصلاح کر دی لیکن حضرت نے منع کیا اور فرمایا صاحبزادے ہم نے تمہارے آبا کی میراث لے کر تو عزت حاصل کر لی اور تم نے ہمارے آبا کی میراث لے کر ذلت حاصل کر لی اور ذلیل ہو رہے. مختصر سے جواب دیا حقیقت کھول کے رکھ دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی جو میراث ہے یعنی علم یہ اصل شرط. وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الولود الذي قال لقومه أتأتون الفاحشة إلى خصاء مطر منذرين. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا تذکرہ مقصود ہے. بال کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں لوط ابن ماران ابن تارخ چلی. وبه قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسناد بن عبد النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للود إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. وكان لا يأوي إلى ركن شديد. اللہ لوط کی مغفرت فرمائے یعنی انہوں نے جو بات کہی اپنے درجے سے اتری ہوئی کہی. انسان کو اپنے حال کے مطابق بولنا چاہیے. وہ نبی تھے انبیاء کا سب رخ اور مفیرن اللہ کی طرف ہوتا. بعد حدیث میں ہے اس کے بعد جب بھی کوئی نبی آیا فکان فی ثروت من قوم خاندانی ثروت کے ساتھ آیا تاکہ خاندانی قوت بھی حاصل رہے. وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. یہ بھی اسی طرح سے باب واقع ہوا ہے اور مقصود یہ بتانا ہے کہ ملائکہ لوط کے پاس عذاب کی شکل میں آئے تھے اور باقی حصے کی طرف اشارہ کرنا مقصود. ان کرم ہو رہے کرم وسن کرم کو احد نہیں ہو رہا ہے جس ریونا جاتی رہا آج رس ہے ہاں بنا کر نیل متوسمین للناظرین لب سبین لب طریق لب رکن ہی بما قاہ لی انہم قوت ہو ترکا. یعنی رکن سے مراد خاندان کے لوگ ہیں. رکن اس لیے کہا کہ جیسے ارکان سے عمارت کو قوت پہنچتی ہے ایسی خاندان کے افراد سے صاحب خاندان کو قوت پہنچتی ہے. شریف ترکن تمیل ترکن یہ سورہ الحود میں رکن کی مناسبت سے مسلم اس کو یہاں ذکر کیا ہے. سورہ عمر میں لوط کے قصے کے بعد بھی یہ آیت وارد ہوئی ہے. امام بخاری نگاہ کری بتا دیا قصے لوط میں عبرت کا سامان موجود ہے, اس سے آدمی کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. وإلى ثمود أخاهم صالحا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے سے یہ بتایا ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ثمود کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. پورے قرآن میں جب ان کا نام پانچ جگہ آیا ہے, یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام آگ کی طرف بھیجے گئے, ان کے 100 سال کے بعد حضرت صالح قوم ثمود کے بعد بھیجے گئے کی طرف بھیجے گئے, اور ان کے 600 سال کے بعد ابراہیم کی بعثت ہوئی. تو ترتیب میں حضرت صالح کا نمبر حضرت ہود کے بعد ہونا چاہیے, اور یہاں حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق اور بقول یعقوب و لوط کے بعد ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا ایک آسان جواب تو علامہ انور شاہ کشمیری کو کہتے ہیں, اس بے ترتیبی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک آسان جواب یہ ہے کہ انصاف کی طرف سے آئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ بخاری ہی نے ترتیب کا اہتمام نہیں کیا, لیکن یہ جواب بالکل ناقابل سماعت ہے. جو ترتیب بخاری کے ابواب میں پائی جاتی ہے کسی کتاب میں بھی وہ ترتیب موجود نہیں ہے. اور تیسرا جواب تحقیقی جواب حافظ ابن حجر نے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے. عام نسخوں میں حضرت صالح کا ذکر ہود کے بعد ابراہیم سے پہلے فلاش کا, بعض نسخوں میں ابراہیم کے بعد جو واقع ہوا حافظ ابن حجر نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس میں سورہ حجر کے آیات کی تفسیر مسلم کر رہے ہیں اور اس کی ترتیب کو سامنے رکھ کر تراجم منعقد کیے ہیں, اور اس میں ثمود کا حصہ لوط کی قوم کے بعد ہے, اس لیے حضرت لوط کے تذکرے کے بعد حضرت صالح کا تذکرہ کیا. وقوله كذب اصحاب الحجر المرسلين الحجر موضوع ثمود واما حرف الحجر الحرام وكل مطلع فهو حجر ومن الحجر الحجر كما ذكر اياه اسمه مسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں آیت میں ہجر سے مراد قوم ثمود کا دائرہ قیام واما اسم ہجر یعنی قالوا هذه انعام حرف ہجر حرام یعنی اس مہاجر حرام کے معنی کل ممن کو ہجر ہر ممنوع کو ہجر کہا جاتا ہے وہ من ہجر محجر یعنی اللہ تعالیٰ سے قول ویقولون حجر محجور مراد محجور ممنون کے معنی میں والحجر کل بنا تبنیہ اور ہجر ہر تعمیر کو کہتے ہیں کیونکہ دیوار باہر کی چیز کو اندر نہیں آنے دیتی اور اندر کی چیز کو باہر نہیں جانے دیتی وما حجر تالے من الارض تو ہجر اور اگر زمین کو گھیر دیا جائے پتھروں میں پیسے پتھروں سے یا مٹی سے تو اس کو بھی ہجر کہتے ہیں ومن وسمی حتیم البیت ہجرن اسی لیے وہ حتیم کعبہ کو ہجر کہتے ہیں کیونکہ وہ محاط بالاحجار کامنہ وہ مشتق میں محتوم یعنی اشتقاق اتحاد فی المعنی کے لیے بولا گیا ہے گویا کہ لفظ حتیم محتوم کے معنی میں مثل قتیل میں مقتول جیسے قتیل مقتول کے معنی ویقال للہنسا من الخیل حی اور مؤنث گھوڑے کو بھی ہجر کہتے ہیں ویقال للعقل حجر واحدا اور عقل کو بھی ہجر حجا کہتے ہیں کیونکہ انسان کو یہ عقل منکرات سے روکتی اور منع کرتی ہے قرآن پاک میں ہر فی ذالک قسم للی حج واما حجر الیمام فوالمنت اب تک جتنی کلمہ جتنی جگہ یہ لفظ آیا تھا بالکسر تھا اگلی آخری جگہ بالفتح آیا ہے اور یہ استطرادی ہے یعنی یمامہ میں ایک جگہ بالفتح ہے وہ ایک خاص منزل کا نام ہے ایک جگہ کا نام ہے عبداللہ بن زمان بخاری میں بالکل یہی ایک حدیث سے میرے معلوم لما نزل الحجر في غزة تبوك امرهم ان لا يشربوا من بيريا ولا يتقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا رسول صلى الله عليه وسلم حجر میں اترے اس سے معلوم ہو آپ حجر میں اترے اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا مساکن حاؤ جائے اس کا جواب یہ ہے پانی ڈالتے ہیں یا پیشاب کرنے سے بہت ضروری ہوتی ہے عدالت کے جانے سے کھاد رکھنے سے آپ نے فرمایا دیار سمود میں کوئی نہ داخل اور یہاں یہ بھی کہ آپ ہجر میں اترے دونوں میں تنافی ہجر میں اترے لیکن ظالمین کے امکنہ میں نہ خود داخل ہوئے نہ صحابہ کو داخل ہونے کی اجازت اور اس کے کسی کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں صرف بیر ناکا مستثنا جن لوگوں نے اس کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوس لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آٹے کے پھینک دینے کا حکم فرمایا اور روایت میں یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا جانوروں کو کھلا چکا اجازت دے دی ایک روایت میں ایک صحابی نے حلوہ پکایا خدمت والا میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حلوہ پکا لیا اپنے گھوڑے کو کھلا بھی فرمایا. دیار سمود ناقا کبیر کے علاوہ دوسرے ابیاس کے پانی سے وضو کرے تو نماز اور وضو کا حکم کیا ہے؟ شافعیہ کراہت کے قائل ابن عابدین کہتے ہیں کہ یمبغی کراہت التطہیر ایسے نہیں. مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں ناجائز, اور اگر کسی نے ان کنوؤں سے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو مالکیہ کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نماز پڑھ لی, بعض کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. ظاہریہ کہتے ہیں نہ وضو ہوگا اور نہ نماز صحیح ہوگی. پہلی فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك العجين ويهرق ذلك الماء ويروى عن بكرة في معبد وبالشموخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام وقال تزالنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من يتجن بمائه من يتجن بمائه بذار في رواية أو طبق قدرا فليكبها قلت دوس تو وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن يزيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبرهم ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت قوت على الحجره واختفوا من ديارها واعتجنوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهرقهم واختفوا من ديارها وان يعرفوا لي بلد عجين وامرهم ان يسلموا وان يعرفوا وان يهرقوا واختفوا من ديارها وان يعرفوا الابل الفاجين. اس روایت میں اونٹوں کو عظیم کھلا دیں. پہلی روایت میں کہ حضور نے فرما دیا یہ ترہو ذالک العجین, آپ ہی ابن قیم فرماتے ہیں اس روایت کے سامنے کے راوی نے ایسی بات کی ہوتی جو روایت کے اللہ کے راوی کو یاد نہیں رہی, لہذا یہ مقدم ہو گیا. یعنی یہ روایت مقدم اور راجح پہلی روایت پر اس میں ایک مزید امر ہے کہ حضور نے ابل کے عدیل کو ابل کو کھلا دینے کے لیے فرمایا. سن بعض روایات میں تصریح و صحابہ نے اجازت مانگی, پہلے آپ نے گرا دینے کا حکم دیا, جب صحابہ نے اجازت مانگی تو آپ نے جانوروں کو کھلا دینے کا حکم دیا تھا. یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بیر ناقا؟ بلتینی کہتے ہیں تواتر سے, لیکن ظاہر یہ ہے کہ حضور کو تو وحی سے معلوم ہوا اور آپ کے بعد دوسرے لوگوں کو تواتر سے معلوم. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن معمر عن الزهري قال اخبرني خالد بن عبد الله عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام رب الحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم لا تكونوا باقين ان يصيبكم مثل ما اصابهم ثم سقنا برداءه وهو على الرحل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد سقنا برداءه چادر سے اپنے سر کو ڈھانک لیا اور آپ سواری پر سوار تھے. چلیے. آئندہ مغادی میں آئے وہ اسراج سے حتیٰ آزاد الفاظ. تم شہداء حضرت یعقوب الموت یہ ہے اتر علامہ قسطلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات کسی طرح سے یہ بات اور آئے سالوں کو، اور تین تراجم پہلے مسلم میں یہی آیت اور ترجمہ منعقد کر آئے ہیں. حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ حدیث آئندہ باب کی حدیث ہے، لیکن اگر یہاں باب ثابت ہو ہم رسیخ کی رائے بیان کر چکے ہیں کہ پہلے مقام پر ابراہیم اور ان کی اولاد کا کی ملت بیان کرنا ہے، اور یہاں حضرت یعقوب کا تذکرہ مقصود ہے. سنیے، وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم وبالتالي المؤمنين ابي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. يوسف عليه السلام تذکرہ مقصود ہے، عمران دیوان جوسف کرتی ہیں، مقاتل کہتے ہیں اللہ نے یوسف کا تذکرہ قرآن میں 27 جگہ کر دیا. میں کہتا ہوں سورہ غافر میں ان کا نام ایک جگہ آیا اور باقی 26 جگہ سورہ یوسف میں آیا. چلیے، وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال اخبرني سيد النبي سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكرم الناس قال اصبحوا من القاب ليس انا هذا رسول الله قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس انا هذا رسول الله قال فما هذه العربي تسالني ان اصبح هذه الخيار في الجاهليه الخيار في الاسلام اذا قبلوا. وبه قال من اكرم الناس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم، یہ سمجھے اس شرط کی مراد اکرم عند اللہ ہے. آپ نے فرمایا اتقاکم، قال تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سائل نے کہا لیسا ہذا نسألک، ہم اس وقت یہ سوال کریں تو آپ نے فرمایا فاکرم الناس یوسف نبی اللہ خلیل اللہ. آپ یہ سمجھے کہ خاندانی اعتبار سے نسبی ترتیب پر کرامت مراد، آپ نے جواب یوسف کو ذکر کیا کیونکہ وہ نبی ابن